تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كذبوا بآياتنا, بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے, ایک ذرا ایک اصطلاح ہے, ذرا نوٹ کر لیجئے آپ, ایک اصطلاح ہے ذرا نوٹ کر لیجئے, تکذیب. ایک تکذیب, تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو. یعنی نبی آ کر دعویٰ کرتا ہے, نبی آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ ایک خدا ہے, نبی آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام رسا ہے, نبی آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے, قبر کی زندگی ہے, قیامت آئے گی, آخرت ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, یہ دعویٰ کرتا ہے نبی. اس کو جھٹلانا, کلیم کو جھٹلانا, نبی کے دعوے کو جھٹلانا, اس کو کہتے ہیں تکذیب. واستکبروا عنہا, اور میری آیات کے بارے میں تکبر, رعونت, گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یعنی کیا ہوتا ہے, سنیے, نان ریلیجیس ایٹیٹیوڈ. یعنی قرآن کا مذاق اڑانا, حدیث کا مذاق اڑانا, داڑھی کا مذاق اڑانا, پردے کا مذاق اڑانا, سود کے نظام پہ خوش ہونا اور اسلامی معاشی نظام کا مذاق اڑانا, یہ پورا رویہ کیا ہوتا ہے, یار تم لوگ بے وقوف لوگ ہو, قرآن پڑھتے ہو تم بے وقوف کہیں کہ, حدیث پڑھتے ہو بے وقوف کہیں کہ, ہم دیکھو ہمارے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ہم دنیا کے اتنا علم ہے ہمارے پاس, یہ تکبر ہوتا ہے. اللہ کی آیات, واستکبروا عنہا, عنہا کا مطلب ہے نہ آیاتی, لا تفتح لهم ابواب السماء, آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے, یعنی جنت کے دروازے, ولا يدخلون الجنة, اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے, وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے کہ نہ تو کبھی اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہوگا, اور نہ کبھی یہ اہل استکبار تکبر والے تو جنت میں جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, اور اس طرح ہم مجرمین کو بدلہ دیتے. مجرم ہے نا, کیا مجرم ہے, اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا, اور اللہ کی آیات کے بارے میں رعونت, تکبر اور گھمنڈ کا مظاہرہ کرنا, ان کو مجرم کہا گیا. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ, لہم من فوقہم غواش, دیکھیے تو دوزخ میں ان کو آگ کا گدا ہوگا, آگ کی آگ نیچے بچھاتے نا, اور ایک لحاف اوپر ہوتی, تو گدا بھی جو ہے آگ کا ہوگا, اور چادر جو اوپر ہوگی, لحاف جو ہوگا وہ بھی آگ. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اس طرح ہم ظالموں کو بدلا دیں گے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اس کے برخلاف جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے, لا نکلف نفسا الا وسعها, ان پر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یعنی آپ غریب ہیں, آپ پر زکات فرض نہیں ہے, آپ غریب ہیں, آپ پر حج فرض نہیں ہے, آپ کو تکلیف نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. اولئک اصحاب الجنہ, یہ اصحاب جنت ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل, یہ بڑی اہم آیت ہے, سنیے. اب جنت میں کیا ہوگا, اہل مسلمان میں بھی لڑائیاں ہوتی, علماء کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, صحابہ کے اندر لڑائیاں ہوئی, سمجھے, تو اللہ کیا کرے گا, قیامت کے دن ان کے دل میں جو کینہ ہے جنت کے اندر نکال دیا گیا, یعنی جنت پہ کینہ نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی, دل صاف ہوں گے. تو اب یہ جو اختلاف ہوئے کیوں ہوئے, وہ نیک نیتی سے بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں, میرے پاس دلائل ہیں, تو یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے, تو علماء جو ہے ٹھوکر بھی کھا سکتے ہیں علماء, اور اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال ان کا کنٹریبیوشن ہے, ان کی خدمات ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی ہوں گے جنت میں, کوئی اونچے درجے میں ہوگا, کوئی اس کے نیچے, کوئی اس کے نیچے, اس کے نیچے, علماء کے بھی درجات ہوتے ہیں, صحابہ کے بھی درجات ہیں, لیکن وہاں لڑائی جھگڑا کوئی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے دل سے کینے کو نکال دے گا. تجری من تحتهم الانہار, اور ان باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہوں گی. وقالوا الحمد للہ الذی ھدانا لھذا, اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت نصیب کی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ہم ہدایت کبھی نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بلا شبہ ہمارے رب کے رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے۔ ونودو، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، اعلان ہوگا کہ یہ جنت ہے جو تمہیں وراثت میں دی جا رہی ہے تمہارے اعمال کے سبب۔ بما کنتم تعملون، یعنی تعملون کا مطلب یہاں ہے اچھے اعمال، کبھی تعملون کا مطلب ہوتا ہے برے اعمال، اور کبھی تعملون کا مطلب ہوتا ہے اچھے اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ ونادى اصحاب الجنت یا اصحاب النار، اس وقت جنت والے دوزخ والوں کو پکارے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے ہم سے جتنے جنت کے وعدے کیے تھے سب ہم کو مل گئے، باغات بھی مل گئے ہیں، ساری جو قرآن میں حدیث میں جتنی چیزیں وعدے میں تھے وہ پورے مل گئے۔ تو وہ پوچھیں گے فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تو کیا اللہ تعالی نے تم لوگوں سے جو وعدے کیے تھے تم کو مل گئے؟ آگ مل گئی، کھولتا ہوا پانی مل گیا تم کو، کانٹوں کا کھانا مل گیا تم کو، زقوم مل گیا؟ قالوا نعم، دو سقی کہیں گے ہاں مل گیا، اللہ کے وعدے سچے تھے۔ فأذن مؤذن بینهم، اور اس کے بعد ایک مؤذن ایک پکارنے والا جو ہے وہ پکارے گا اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ ظالمین کا کیا مطلب ہے؟ مشرکین، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور یہ کون ہے ظالمین کی تعریف سن لیجیے، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے رکتے بھی تھے اور روکتے بھی تھے، ویبغونہا عوجا، اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کون تھے؟ ظالم۔ وہم بالآخرت کافرون، آخرت کے منکر تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ وہ بینہما حجاب، اب یہ ڈائلاگ ہوگا کس میں؟ جنت والوں میں، دوزخ والوں میں۔ اس کے بعد ایک حجاب، ایک پردہ ان کے درمیان حائل کر دیا جائے گا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اب وہاں ایک پہاڑی ہوگی، بلندی ہوگی، اس کو آراف کہتے ہیں، اس کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے اور وہ اپنے نشانوں سے، اپنی سیما سے پہچان لیے جائیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ، اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے، ان سلام علیکم، وہاں چوٹی سے سے پکاریں گے، آراف کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ لوگ پکاریں گے، کیا آپ سلامتی ہو آپ لوگوں پر۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی یہ اصحاب آراف کون ہے؟ ابھی جنت میں گئے نہیں، لیکن ان کی کیا ہے؟ نیک اور برے اعمال برابر برابر ہیں ان کے، ابھی گئے نہیں لیکن وہ اس کی تمنا کر رہے ہیں، امید کر رہے ہیں۔ وہم يطمعون، ابھی داخل نہیں ہوئے اس میں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اب یہ پہاڑی ہے، پہاڑی پہ وہ کھڑے ہوئے اور ادھر جنت کی طرف دیکھ کے کیا کریں؟ سلام علیکم، اہل جنت تم لوگوں پر سلامتی ہو۔ اب اس کے بعد اس طرف رخ کریں گے دوزخ کی طرف، اونچی پہاڑی ہے آراف کی، اور ان کی تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف۔ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ظالمین کے ساتھ ہمیں داخل نہ کر، ان کے ساتھ ہمیں شامل نہ کر۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور یعرفونہ بسیماہم، اور آراف والے پکاریں گے لوگ اور وہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، وہ کہیں گے کہ تم لوگوں کی جو جمعیت تھی نا، سب مل کے آ گئے تھے، سب لوگ سمجھے الائیڈ فورس سے، تمہاری جو جمعیت تھی اس کوئی فائدہ نہیں دی، امریکہ، برطانیہ، 40 ممالک مل کے آ گئے تھے، احزاب سارے مل کے آ گئے تھے نا، تو یہ تمہاری جمعیت کوئی فائدہ نہیں دی۔ وما کنتم تستکبرون، تمہارا غرور، تکبر، قرآن کا مذاق، احادیث کا مذاق، اسلام کا مذاق، اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ احا اولائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، دیکھو کہ یہ جنت والے غریب لوگ ہیں نا، تو تم لوگوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی رحمت نہیں پائیں گے، اور یہاں کیا ہے کہ جنت میں ان کو حکم دیا جا رہا ہے ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تم لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور مستقبل میں بھی کوئی رنج وغیرہ نہیں ہوگا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اب دوزخ والے وہاں سے پکارے کس کو؟ جنت والوں کو پکارے. ان افیدوا علینا من الماء، وہ کہیں گے تھوڑا پانی ادھر بہا دو، ایک گلاس پانی ادھر یار، تھوڑا جنت سے ادھر بھیج دو، ایک گلاس ادھر پھینک دو، بہا دو پانی تھوڑا سا ادھر. ومیما رزقکم اللہ، کوئی روٹی پھینک دو، کوئی بن پھینک دو، ایک برگر ادھر پھینک دو ادھر سے، ایک پیزے کا ٹکڑا ادھر پھینک دو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ادھر پھینک دو. قالو، جنت والے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافروں کے لیے اللہ نے حرام کر دی، یعنی جنت کا پانی بھی اور جنت کا کھانا بھی. حرمہما، دونوں کو حرام کر دیا ہے کافرین پر، ہم نہیں پھینک سکتے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا. وغرتہم الحیات الدنیا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. سنیے، دنیا کی زندگی دھوکہ دیتی ہے، دنیا کی کاریں دھوکہ دیتی ہیں، پیسہ دھوکہ دیتا ہے، دولت دھوکہ دیتی ہے، عہدے منصب، کمشنر بن گیا، آئی جی بن گیا، منسٹر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، تو یہ ساری دنیا کی زندگی کیا ہے؟ پیسہ آ گیا، بس غرور آ گیا. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو غرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. فلیوم ننساہم، اللہ فرمائے گا آج ہم تم کو فراموش کرتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. کما نسو لقاء یومہم ھذا، جس طرح آج کے دن کو تم نے بھلا دیا تھا، قیامت کے دن کو بھلا دیا تھا، دنیا میں مگن رہے، دنیا نے دھوکہ دیا، کھیل تماشے میں مگن رہے تم لوگ. وما کانو بھی آیاتینا یا جادو، اور جو کچھ تم ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اس لیے ہم بھی آج کے دن تم کو فراموش کر رہے ہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اب سنیں، یہ جو آیت ہے یہ درمیان میں لائی گئی ہے تبصرے کے طور پر کہ ہم جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اب ہم آپ کے پاس ایک کتاب لے کر آئے، اب ہم ایک کتاب لے کر آئے ہیں اور اس میں علم کی بنیاد پر تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. یہ کتاب ہے، یعنی اس کے بارے میں تکبر مت کرو، اس کا انکار مت کرو، اس کو رعونت سے ٹھکراؤ مت، اس کو قبول کرو. هل ينظرون الا تاویلہ، تو کیا یہ انتظار ہے کر رہے ہیں کہ یہ جو خبریں دی جا رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تاویل آ جائے، اس کا انجام آ جائے اور قیامت آ جائے، اس وقت تک آپ انتظار کر رہے ہیں، یا اچانک کوئی عذاب دنیا کا آ جائے اس کا انتظار کر رہے ہو؟ یوم یاتی تاویلہ، اور جس دن اس کا انجام آ جائے گا. یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تو جو لوگ بھلا چکے ہیں اس سے پہلے وہ یہ کہیں گے کہ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول آئے تھے حق لے کر. فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے، کوئی شفیع ہے ہمارے لیے؟ فیشفعوا لنا، جو ہماری سفارش کر سکے. او نرد، یا پھر دوبارہ دنیا میں ہمیں بھیج دیں. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو پہلے تو بڑی بدماشیاں کرتے تھے، اب ہم ذرا اس سے مختلف کچھ نماز روزے، کچھ چیریٹی، کچھ صدقہ خیرات، کچھ اچھا عمل کر کے دکھائے ہم، تو دنیا پھر دوبارہ تو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. قد خسروا انفسهم، بلا شبہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. ودل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو افتراء من گھڑت کہانیاں انہوں نے بنائی تھی وہ ساری کی ساری کھو جائیں گی، وہ گم ہو جائیں گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، لوگوں بلا شبہ تم لوگوں کا رب اللہ ہے. دیکھیے اب ذرا الفاظ پہ ذرا غور کیجئے، پہلے رب کا اور پھر خالق کا اور درمیان میں اللہ. تم لوگوں کو پالنے والا، پوسنے والا، دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، فی ستی ایام ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر وہ مستوی ہو گیا، عرش پر بلند ہو گیا، یعنی عرش سے بلند، عرش سے بھی اوپر ہے. اور یخشی اللیل النہار، اور دن کے اوپر رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یطلبہ حثیثا، اور ایک کے بعد ایک لگاتار، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں. یہاں پر ایک لفظ ہے مسخر، اس کے ذرا مطلب لکھ لیجئے، بار بار آتا ہے، ایک مرتبہ بتا دوں گا میں آپ کو. مسخر کا مطلب ہے پہلی چیز کسی چیز کو کھول دینا، کھول دینا. دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے مسخر کا کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ چاند کو مسخر کر لیا، چاند کھول گئے، چاند میں آپ چلے گئے، چاند میں پہنچ گئے. اور مسخر کا ایک مطلب ہوتا ہے فائدہ بخش بنا دینا. جیسے اب سورج ہے، سورج کو مسخر کیا، کیسے کیا؟ سورج میں آپ جا تو نہیں سکتے، لیکن سولر انرجی بنا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے فائدہ بخش بن گیا، ٹھیک ہے. اور مسخر کا تیسرا مطلب ہے غلام بنا لینا، تابع کر لینا. جیسے آپ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، یا گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا هذا، کہ وہ اللہ بڑا بے عیب ہے جس نے اس گاڑی کو، اس گھوڑے کو ہمارے لیے غلام بنا دیا، تابع بنا دیا. اب ذرا مشکل آیت آ رہی ہے، ذرا سمجھیے. الا له الخلق والامر، اچھا بھائی سب لوگ کاپی کھولو، کاپی کھولو، سب لوگ کاپی کھولو، لکھو بھائی، ذرا سمجھو. الا سن لو، له الخلق والامر، پیدائش بھی اسی کا کام ہے، حکم دینا بھی اسی کا کام ہے. اچھا بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں اللہ کو خالق مانتے ہیں، پوچھتے ہیں زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے، لیکن عامر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے جائیداد کی تقسیم کا حکم نہیں، اللہ نے سود کو حرام نہیں ٹھہرایا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا. وہ عامر نہیں مانتے، اللہ کو شارع نہیں مانتے، اللہ کو حاکم نہیں مانتے. سن لو، پیدا کرنا بھی اسی کا کام ہے اور امر کرنا بھی اسی کا کام ہے. اچھا ادھر دیکھیے، اب مرد کو پیدا کیا، مرد کو احتلام ہوتا ہے نا، مرد کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ حکم کیا دے رہا ہے وہ؟ احتلام ہو جائے تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ غسل کرنا. اچھا عورت کو کس نے بنایا؟ عورت ناپاک ہو جاتی، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ناپاکی میں نماز معاف، حکم کون دے رہا ہے؟ دیکھیے جو خالق ہے، جو پیدا، بیماری کس نے پیدا کی ہے؟ عورتوں کی بیماری اللہ نے رکھی ہے نا بیماری، حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. اسی طرح آپ قیاس کر لیجئے ساری چیزوں. اچھا یہ دیکھیے، یہ جوڑ ہے، یہ ہماری ہڈیاں ہیں، جوڑ ہے نا، اس کا کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو جوڑوں کا صدقہ ہے نا، جوڑوں کا صدقہ کیا ہے؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جوڑوں کا بنانے والا ہے اللہ ہے، اس لیے وہ حکم بھی وہی دیتا ہے. پیسہ کس نے دیا ہے؟ کمانے کا حکم کس نے دیا؟ بچانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو جب پیسے جمع ہو گئے، اللہ کہتا ہے چلو اب حج کرو، زکات دو. تبارک اللہ رب العالمین. اب دیکھیے رب سے آیت شروع ہوئی تھی، رب قد، بہت ہی بابرکت ہے اللہ سبحانہ وتعالی، رب العالمین ہے، تم لوگوں کا بھی رب ہے، عالمین کی بھی نگہداشت کر رہا ہے. اب یہاں حکم دیا جا رہا ہے، دیکھیے، لہذا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، دعا کرو، تضرعا وخفیہ، خفیہ خفیہ، چپکے چپکے، اور گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ، زاری کے ساتھ اس کو پکارو. انہو لا یحب المعتدی، اس لیے کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے بالکل نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا. یعنی کیا مطلب ہے یہاں؟ ادھر دیکھیے، ایک دعا کرنے والا ہے، ایک معتد. دعا کرنے والا معتد نہیں ہو سکتا، جو معتد ہے وہ دعا کرنے والا نہیں ہو سکتا. دعا کون نہیں کرتا؟ جو متکبر مغرور ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے. اور دعا کرتا کون ہے؟ جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، یا اللہ میں کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میں معمولی بندہ ہوں، معمولی سا انسان ہوں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، دیکھو زمین کی اصلاح ہونے کے بعد زمین پر فساد برپا مت کرو، ودعوہ خوفا وطمع. اب سنیے دعا کے آداب، ادھر دیکھیے ذرا روکو بھائی، اس سے پہلے والی آیت میں دعا کے آداب یہ بتائے گئے تھے کہ چپکے چپکے پکارو اور گڑ گڑا کر رو کر پکارو، یہاں بتایا جا رہا ہے خوف کے ساتھ اور امید اور تما لالچ کے ساتھ پکارو. خوف بھی ہو یا اللہ دوزخ میں نہیں ڈال، لالچ بھی ہو یا اللہ پیسے دے، ملازمت دے، بے روزگار ہوں دو مہینے سے کرونا کی وجہ سے بے روزگار، پیسے دے، ملازمت دے، مدد کر میری، امید بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، دوزخ میں نہیں ڈالنا، سزا نہ دینا. تو دیکھیے اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو احسان سے کام لیتے ہیں، خوبصورت عبادت کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی. اللہ ہی کی ہستی وہ ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے ساتھ بھیجتی ہے ایک رحمت کے طور پر ان کے سامنے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء. یہاں تک کہ وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں، بھاری بھاری بادلوں کو گھیر کر لے کے آتی ہیں اور مردہ زمین کو، بالکل بنجر زمین ہے وہاں بارش ہوتی ہے، فانزلنا به الماء اور اس میں جو ہے بارش ہو جاتی ہے. دیکھیے اب یہ ہوائیں لا رہی ہیں بادل اور بادل جو ہے بارش برسا رہے ہیں، اور ہوا کون بھیج رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے، خوشخبری کے طور پر بھیج رہا ہے. فاخرجنا به من کل ثمرات، اور بارش کے ذریعے سے پھر ہم ہر قسم کے پھل اگا دیتے ہیں. اچھا ادھر دیکھیں، کذالک نخرج الموتا. دیکھو لکھ لو بھائی، سب لوگ لکھ لیجئے آخرت کی عقلی دلیل، ہیڈنگ بنائیے کاپی پہ لکھ لیجئے آخرت کی عقلی دلیل. کہ اب یہاں کذالک نخرج الموتا، اسی طرح ہم مردوں کو برآمد کریں گے قبروں سے. اسی طرح کس طرح برآمد کریں گے؟ ادھر دیکھیے بات کو سمجھیے، ذرا مشکل بات ہے. قبر کیا ہے؟ اس کو زمین میں چھپے ہوئے بیج سے تشبیہ دی. بیج زمین میں، بیج چھپا ہوا ہے، اسی طرح مردہ زمین میں چھپا ہوا ہے، بیج ہے نا وہ. تو اب بارش ہوئی، بارش کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے. اور مردہ زمین جیسے ہی بارش کا پانی زمین کے اندر گیا، بیج نے کیا کیا؟ اس پانی کو لے لیا، بیج پھوٹا اور کونپل باہر نکلی، جڑیں نکلی اور پودا پیدا ہو گئے، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، پھل دینے لگی. تو اسی طرح تم لوگ قبروں سے نکالے جاؤ گے. تو یہاں بارش کیا ہے؟ وہ سور ہے. بارش کیا ہے؟ قیامت کے دن پورا پھونکا جانے والا سور ہے. بیج کیا ہے؟ وہ مردے ہیں جو قبرستان کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے نظام کو، جس طرح میں ہوا بھیج کر، بادل بھیج کر، بارش بھیج کر مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہوں، یہ جو مردہ قبرستان نظر آ رہا ہے اس کو بھی میں زندہ کر دوں گا. کذالک نخرج الموتا، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا. لعلکم تذکرون، توقع ہے کہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں گے. غالب کہتا ہے نا کہ تاکہ تجھ پہ کھلے اعجاز ہوائے سیقل، دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا، دیکھ برسات میں سبزے کا ہرا ہو جانا. اسی آیت کا ترجمہ کیا ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باسم ربی. اور جو زمین بہت ہی اچھی ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے خوب فصل دیتی ہے. والذی خبث، اور جو بنجر زمین ہوتی ہے، لا یخرج الا نکدہ، وہاں تو کانٹے وانٹے ہی ہوتے ہیں. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یعنی مطلب کیا ہے؟ ادھر دیکھیں، یہاں دو زمینیں بتائی جا رہی ہیں. ایک زمین زرخیز ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ مومن کا دل ہے وہ. اور جو گندی زمین ہے وہ کون سی ہے؟ وہ کافروں کے دل ہیں، ان کے دماغ ہیں، وہ ہمیشہ غلط سوچتے ہیں, اس کا پھل بھی اسی طرح ہوگا, کانٹے ہی اگیں گے, دوزخ میں ہی جائیں گے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون, اس طرح ہم اپنی آیات کو یعنی اپنے دلائل کو بدل بدل کر, پھیر پھیر کر, مختلف طریقوں سے, کبھی پیار سے, کبھی محبت سے, کبھی تاریخ سے, کبھی عقل سے, کبھی نقل سے, کئی طریقے سے, اس کو کہتے ہیں تصریف الآیات, بدل بدل کر. جیسے ماں اپنے بچے کو کبھی ڈانٹ کے سمجھاتی ہے, کبھی رو کے سمجھاتی ہے, کبھی مار کے سمجھاتی ہے کہ بیٹا بیٹا کچھ کر لے, کچھ پڑھ لے, کچھ پڑھ لے کچھ تاکہ تیرا مستقبل تابناک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں, دوزخ سے بچ جائیں. تو یشکرون, جو شکر گزار لوگ ہیں وہ ان کے لیے یہ پھر ساری دلیل ہے. اب سنیے, یہاں پر پہلا پیراگراف ختم ہو گیا, 58 آیت, اور یہ تمہید تھی. اس میں تمہید میں کیا کیا تھا؟ توحید کی باتیں تھی, آخرت کی باتیں تھی, اور ابلیس کا قصہ تھا, اور اس کے بعد پھر اصحاب آراف کا قصہ تھا. اب آ جائیے آیت نمبر 59. اب یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بلا شبہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, پہلی بات سنیے, اعبدوا الله, اللہ کی عبادت کرو, ما لكم من اله غيره, تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں, کوئی اور الہ نہیں, ایک خدا ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تم لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوں کہ تم پر ایک عظیم دن کا عذاب آئے گا. قال الملأ من قومی. اچھا جی, اب ذرا میں ایک بات بتاتا ہوں, جلدی سے لکھ لیجئے, یہ ملأ کا لفظ ہر جگہ آیا ہے قرآن میں تاریخ. تو ملأ جو ہے تو اصل میں تو کہتے ہیں بھرے ہوئے لوگوں کو, یعنی پیسے والے, خوشحال, عہدے ہیں ان کے پاس, کوٹھیاں ہیں, گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے, زمینیں ہیں, کارخانے ہیں, یہ سر جو ہے. اچھا لیکن سنیے, نو ادھر غور سے سنیے بات, نو علیہ السلام کے ملا عورتیں, آد کے ملا عورتیں, سمود کے عورتیں, لوت علیہ السلام کے ملا عورتیں, شعیب علیہ السلام کے ملا عورتیں, اور فرعون کے ملا عورتیں. اب یہ نو علیہ السلام کے جو ملا تھے یہ مذہبی لیڈر تھے, پیر تھے, یہ مشرک تھے, پانچ خداؤں کو یہ مانتے تھے, ود, یغوس, یعوق, نصر اور سوا, مشرک تھے. اور ان کے پاس طاقت بھی تھی, عہدے بھی تھے, وزیر بھی تھے یہ لوگ, اور اسی لیے انہوں نے نوح علیہ السلام کو سے کہا تھا کہ اپنی دعوت بند کر دیجئے, ادر وائز ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں. تو یہ ذرا نوٹ کرنا بہت ضروری ہے, میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا آپ کو. تو ملا کے ساتھ ہی آپ اندھیرے میں نہ رہنا, اب یہ ملا ہر جگہ مختلف قسم کے ملا ہے, اور کبھی ملا جو ہے وہ ملٹری کیبنیٹ ہے ان کی, کور کمانڈرز ہیں ان کی, فرعون کے جو لوگ ملا تھے وہ کور کمانڈرز تھے, اور معاشی مشیر بھی تھا ان کا, وہ قارون تھا, فائنینشیل ایڈوائزر تھا ان کا, وزیر خزانہ تھا فرعون کا. تو قوم کے جو ملا تھے حضرت نوح علیہ السلام, انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین, دیکھیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. انہوں نے کہا اے نوح ہم تو آپ کو صریح گمراہی میں پاتے ہیں. قال یا قومی لیس بی ضلال, حضرت نوح نے کہا میری قوم کے لوگوں میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے, ولکنی رسول من رب العالمین, بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. دیکھو عالمین, پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, اس کا میں امبیسیڈر ہوں. ذرا غور سے سنیے بات, ادھر دیکھیں, جتنی بڑی حکومت ہوتی ہے نا اس کا سفیر اتنا بڑا ہوتا ہے, سری لنکا کا سفیر چھوٹا ہوتا ہے, اور امریکہ کا سفیر بہت بڑا ہوتا ہے. اللہ کا سفیر ہے, رب العالمین کا رسول ہوں میں, ابلغکم رسالات ربی, اللہ کے پیغامات کو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں, وَأَنصَحُ لَكُمْ, آپ کا خیر خواہ ہوں, آپ کا ویل وشر ہوں, ناصح ہوں میں, وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اللہ کی طرف سے میں ایسی باتیں جانتا ہوں اس پر وحی کی گئی ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, یا آپ لوگوں کو حیرت ہے اس بات پر کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے رب کی طرف سے ایک ذکر ایک نصیحت آ گئی ہے اور ایک ایسے آدمی تمہارے اندر ہی کے ایک آدمی کی طرح، یعنی رجل منکم کا مطلب نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر کا ہی آدمی ہوں، تمہاری برادری کا ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا ہے، وَلِيُنذِرَكُمْ تاکہ تم لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِتَتَّقُوا تاکہ تم لوگ بچ جاؤ دوزخ کے عذاب سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس توقع پہ کہ تم لوگوں کے ساتھ رحم کیا جائے، اس لیے میں بھیجا گیا. فَكَذَّبُوهُ لیکن ساری قوم نے 950 برس تبلیغ کرتے رہے جھٹلا دیا. فَنْجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ تو ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ان کو نجات دی کشتی میں فلک. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جو ان لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا، ان کو غرق کر دیا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بلا شبہ وہ ایک اندھی قوم تھی، اندھے لوگ تھے. اب یہ دوسرا پیراگراف ختم ہو گیا. اب یہ کشتی والے جو تھے، یہ کشتی جو ہے جبل جودی پہ رکی تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ شمالی عراق کا تھا، موصل کا، نینوا کا علاقہ تھا. یہ کشتی جا کے جبل جودی پہ رکی، ترکی وہاں شام کے پاس. یہ کشتی والے نیچے اتر گئے. اتر کے یہ لوگ کدھر آ گئے؟ سعودی عرب کے جنوب میں آ کے یمن کے پاس آباد ہو گئے. اور کیا بن گئے؟ یہ عاد بن گئے. کشتی والے جو بچے اچھے لوگ تھے، مسلمان تھے. پھر کیا ہوا؟ سنیے، 400-500 سال میں یہ جو مسلمان کشتی والے تھے، نیک لوگ تھے حضرت نوح کے ساتھ، ان کی اولاد بگڑ گئی. پھر دوبارہ ان میں شرک آنا شروع. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور عاد جو ہے وادی احقاف یمن کے لوگ تھے، تو ان کے پاس ہم نے بھیجا حضرت ہود کو. یہاں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ انہوں نے بھی پہلی بات وہی کی، عبد اللہ اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ تم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اے لا الہ الا اللہ، افلا تتقون کیا تم لوگ بچنے کے لیے تیار ہو، شرک سے بچو گے؟ قال الملأ اب سنیے یہاں ملا آگے پھر آگے ملا. اچھا یہ ملا کیا ہے لکھ لیجئے، لیڈرشپ کا رول بہت اہم ہوتا ہے. لیڈرز آپ کو جنت میں لے جاتے ہیں، لیڈرز آپ کو دوزخ میں لے جاتے ہیں. جو لوگ بھی سن رہے ہیں میرے قرآن کو ذرا اچھی طرح سنو، قرآن سے میں یہ بتا رہا ہوں، اپنے لیڈروں کے انتخاب میں ہوشیاری کا ثبوت دو. تم لوگ دو کام کرتے ہو، تم لوگ دو کام غلط کرتے ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ تم بے دین لوگوں کو فاسق و فاجر کو، شرابیوں کو لیڈر بناتے ہو، زانیوں کو لیڈر بناتے ہو، مشرکوں کو لیڈر بناتے ہو، بدعقیدہ لوگوں کو لیڈر بناتے ہو. یہ پہلا جرم ہے تمہارا. دوسری چیز یہ ہے بے وقوف لوگوں کو لیڈر بناتے ہو. بدھو نیک ہیں لیکن علامیہ کی گائے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، تو ایسی نیکی کا کیا فائدہ، ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت نہیں ہے، بدھو لوگ ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے دنیا میں. تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. وہ قومیں جو اپنے لیڈروں، ذہین لوگوں کو، دیانتدار لوگوں کو، علماء کو، انٹیلیجنٹ لوگوں کو، قرآن اور سنت پر مہارت رکھنے والے لوگوں کو لیڈر بناتی ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں. یاد رکھیں، یہ ہے سبق. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہت تو ملا کہنے لگے، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ آج کی، یہ ہم یمن حضرموت کے پاس ہیں، ہم لوگ وادی احقاف میں پہنچ گئے جنوب میں. تو یہ کہنے لگے جنہوں نے انکار کیا تھا، انا لنراک فی سفاہتنا اے ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام کی قوم ہے آج، یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے یہ لوگ، کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بے وقوفی میں مبتلا ہیں. سفاہت کہتے ہیں بے وقوفی کو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ بلکہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وقوف ہیں آپ، سفیہ ہیں آپ، پھر کہہ رہے ہیں کاذبین میں سے ہیں، جھوٹوں میں سے. حضرت ہود نے کہا، قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ کہنے لگے میں بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، خالق کائنات کا ایمبیسیڈر ہوں میں، میں اس کا ترجمان ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات آپ تک پہنچا رہا ہوں. وانی لکم ناصح امین، آپ لوگوں کے لیے ناصح ہوں، خیر خواہ ہوں، امین ہوں، خیانت کرنے والا نہیں ہوں. یعنی بیت المال میں سے، سرکاری خزانے میں سے کھاؤں گا نہیں، میں ایمانداروں ہوں. میں جو ایمانداری کا دعویٰ کر کے آتے ہیں وہ سب سے بڑے چور. ابھی ان کے یہ شکر کا اسکینڈل بھی ہے، ان کا اور کتنے اسکینڈل ہے ان کے پتہ نہیں. تو یہ سنیے، لیڈرشپ کو سمجھو. لیڈرشپ کو نہیں سمجھیں گے نا، قرآن پڑھ کے کچھ فائدہ نہیں ہے تم لوگوں کو. تم یعنی 50 سال سے تم لوگ قرآن سن رہے ہو، تراویح میں جا کے ترجمہ کبھی پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، اور پھر وہی تم فاسقین کو، فاجرین کو، مجرمین کو، بدعتی لوگوں کو لیڈر بناتے ہو اور اس کی سزا بھگتتے ہو. تو قرآن کو سمجھا کرو. میں لیڈرشپ کا فلسفہ قرآن سے تم کو سمجھا رہا ہوں. حضرت ہود کہتے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، پیغامات پہنچا رہا ہوں رب کے، امین ہوں، امین ہوں. اب عجب تم انجاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ تم لوگوں کے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، یاد دہانی آ گئی ہے؟ اور ایک تمہارے اندر ہی کا ایک آدمی تھا ہود، باہر سے نہیں آیا، امپورٹڈ آدمی نہیں تھا، کوئی یہود علیہ السلام امپورٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے، یہ اسی قوم میں سے آئے تھے. من قوم، رجل من قوم، لینذرکم، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کریں. بس کرو، یاد کرو، اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. اب یہ کیا تھے، سنیے ادھر دیکھیے، یہ خلفاء من بعد قوم نوح ہیں. نوح علیہ السلام کے بعد یہ جانشین ہو گئے زمین کی. نوح علیہ السلام کی قوم تو پوری کی پوری غرق کر دی گئی، یہ کشتی والے لوگ تھے. اب اللہ نے خلافت ان کو دے دی، اب اقتدار ان کو دے دیا ہے. وزادکم فی الخلق بسطتا، اب اس کے بعد کیا کیا سنو، ان کی آبادی بہت بڑھا دی، بڑھتے گئے، آبادی بڑھ گئی، ان کی آبادی بڑی رحمت ہوتی ہے. اچھا ادھر دیکھیے، جس قوم کی آبادی کم ہوتی ہے نا، وہ اس کو پڑوسی جلدی ہضم کر لیتے. آپ ملک کے لیے، ملک کی سروائیول کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تگڑی فوج ہو، اور آبادی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وسائل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کھیت ہوں، دریا ہوں، پانی ہو، اور پیداوار ہو، اور لڑنے والے لوگ ہوں. آبادی نہیں ہو اور آپ کے پاس ایریا نہیں ہو، آپ زیادہ دیر تک دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتے. یہ بات سن لیجیے. فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحده. اچھا سنیے، اب قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا حضرت ہود آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. اچھا وہ نظر ما کانا یعبدو آباؤنا، اور باقی جو سارے خدا ہیں ان کو چھوڑ دیں، ہم ود اور سوا اور یغوز اور یعوق، وہ سارے خداؤں کو چھوڑ دیں، لات منات، رام کرشن اور یہ ساروں کو چھوڑ دیں، درگا کی پوجا، فلاں کی پوجا، سرسوتی کی پوجا، لکشمی کی پوجا، سارے چھوڑ کر ایک خدا کو مانے. وہ نظر ما کانا یعبدو آباؤنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے. آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، آئی لے آئیے عذاب. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر عذاب لے آئیے. قال حضرت ہود نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تم لوگوں کے اوپر تمہارے رب کی طرف سے گندگی مسلط ہو گئی ہے، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب تم پر مسلط ہو گئے. تجادلونی فی اسمائن سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بیا من سلطان. سنو یہ فرضی نام ہے، یہ فرضی نام ہے، یہ تم لوگوں نے نام رکھ لیے ہیں. یہ گیارہویں، یہ غوث کیا ہوتا ہے، یہ کیا بلا ہے غوث، یہ قطب کیا ہوتا ہے، یہ فرضی نام ہے. قرآن میں کہیں ہے کوئی غوث قطب کا ذکر ہے؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں ملتا ہے کوئی غوث اور قطب؟ یہ فرضی نام تم نے تراش لیے ہیں یہ. اور تجادلونی، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو یہ اسماء کے بارے میں، تم نے اور تمہارے باپ نے یہ نام رکھی، یہ گیارہویں شریف، یہ کیا تم نے نام رکھ لیا کہیں ہے قرآن حدیث میں گیارہویں؟ یہ کونڈے رجب کے تم نے نام رکھ لیا ہے نا، یہ سارے باطل خدا ہیں، اس کے لیے ما نزل اللہ بها من سلطان، تم نے تمہارے باپ دادا نے نام گھڑ لیے، اللہ نے کوئی دلیل نازل کی. فانتظرو، حضرت ہود نے کہا انتظار کرو، انی معکم من المنتظر، اور میں بھی تم لوگوں کے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. فانجیناہ والذین معہ، پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی. برحمت منا، اپنی طرف سے خاص رحمت تھی. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ان لوگوں کی دم کاٹ دی جو ہماری آیات کو چھٹلاتے تھے. وما کانوا مؤمنین، اور یہ مومن نہیں تھے، ایمان لانے والے نہیں تھے. اب یہاں تیسرا پیراگراف ختم ہو گیا. اب یہ سمود کا قصہ شروع ہوتا ہے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله